श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 40 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 41वें श्लोक की चर्चा होनी है। अर्जुन भगवान के विश्व रूप में ये दर्शन कर रहा है कि भगवत दर्शन से जो दैवी स्वभाव वाले लोग हैं उन्हें तो हर्ष होता है, आसुरी स्वभाव वालों को भगवान के दर्शन से भय होता है, और कपिलादि सिद्ध समूह पूर्ण निष्काम होने पर भी जगत कल्याण के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान का अवतार जिस उद्देश्य से होता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे के अनुसार, जगत का कल्याण इसी में है। दैवी संपत्ति से युक्त सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का नाश और वैदिक धर्म की प्रजा के प्रतिदिन के आचरण में स्थापना, यही जगत का कल्याण है। इसलिए स्वस्ति इति उक्त्वा, तो जगत का कल्याण हो ऐसा कहते हुए भगवान को कपिलादि सिद्ध जनों के समूह नमस्कार करते हैं। निष्काम कपिलादियों का नमस्कार भगवान को करना उचित ही है। इसे स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च इत्यादि से कहा जा रहा है। यहाँ तो कहा कि वो उचित है नमस्कार करना, और नमस्कार क्यों उचित है इसमें कई एक हेतु अर्जुन बता रहे हैं। आप नमस्कार के योग्य विषय हो, इसे बताने के लिए आप सर्वात्मक हो, इसे त्वया ततम ईश्वमनंत रूप, ये जो 38वें श्लोक के चतुर्थ पाद में संबोधन है उससे भी बताया, और 39वें श्लोक में अनंत रूपता को और स्पष्ट किया, वायुर यमोग्निर वरुण शशांक इत्यादि भगवान का ही सर्वरूप बता करके, और आप ही वायवादि समस्त विश्व के रूप में विद्यमान हो सर्वत्र, इसलिए कहा कि आपको अनेकों बार नमस्कार है। नमो नमस्ते स्तु सहस्र कृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। भगवान के विश्वरूप दर्शन से अर्जुन के मन में भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा का उद्रेक हुआ है, और जिसके प्रति भक्ति और श्रद्धा का उद्रेक होता है उसे कई बार नतमस्तक होने पर भी भक्त को, श्रद्धालु को संतोष नहीं होता, लगता है कुछ और भी कमी रह गई है, और भी कुछ प्रभिभाव होना चाहिए। यही अर्जुन ने पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते और सहस्त्र कृत्व इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके बताया है। और 40वें श्लोक में भी ये कहा है कि दसों दिशाओं में जो कुछ भी प्राणी जात और वस्तु जात विद्यमान है वह आपका ही विवर्त रूप है, आपके उन विवर्त रूपों को सर्वत्र नमस्कार है। नमः पुरस्ताद् दथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, तो हे सर्व ऐसा संबोधन करके आप ही कार्य कारणात्मक समस्त विश्व के रूप में विद्यमान हो इसलिए सर्वरूप हो और सर्वरूप आपको नमस्कार है। सारे विश्व का रूप आप मैं अकेला कैसे धारण कर पाऊंगा, ये यदि अर्जुन के प्रति भगवान प्रश्न करते हैं तो अर्जुन अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वम इससे बता रहे हैं कि आप में ये सामर्थ्य है, आप अविनाशी सामर्थ्य से युक्त हो और उस अविनाशी सामर्थ्य का ठीक ठीक प्रयोग करना भी जानते हो, अमित विक्रम हो, अमित प्रभाव वाले हो, पराक्रम भी आपका असीमित है और यानी सर्व कार्य करने में कुशल हो, अमित विक्रम से बताया गया। और अनेकों कार्य करने की कुशलता होने पर भी सामर्थ्य भी होना चाहिए ना, अनंत वीर्य से बताया आपके पास अविनाशी सामर्थ्य है और सभी प्रकार का कार्य करने की कुशलता है, इसलिए आप समस्त विश्व का रूप धारण करके अवस्थित हो और उस आपको नमस्कार है। अमित वीर्या विक्रमस्त अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वम आप अपने वीर्य शब्दित शक्ति से विश्वरूप बन गए हो तब भी अपने परमार्थ स्वरूप में निर्विकार ही हो और उस निर्विकार स्वरूप से जो आपका विवर्त विश्वात्मक स्वरूप है उन सब में व्याप्त हो, सर्वम समाप्नोसि इससे बताया कि आप ही सर्वशब्दित अपने विवर्तात्मक समस्त संसारात्मक रूप में व्याप्त भी हो अधिष्ठान के रूप में। इसीलिए ततोसि यानी जिस कारण से आप ही समस्त जगत को सत्ता स्फूर्ति दे रहे हो, इसलिए रस्सी ही अज्ञान अवस्था में भासमान सर्पादि रूप है, जैसे सर्प भी रस्सी ही है, माला भी रस्सी ही है, दंड भी रस्सी है, भूरेखा भी रस्सी ही है, ऐसे जिस कारण से आप अपने परमार्थ स्वरूप से सत्ता और स्फूर्ति अपने विवर्त स्वरूप को दे रहे हो उस कारण से आप ही ये सारा रूप हो, ततोसि सर्व। तो एक प्रकार से भगवान को तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ के रूप में अर्जुन ने स्वीकार किया या भले ही व्यवहार में मेरे मामा के पुत्र कृष्ण के रूप में तुम मेरे साथ सखा के रूप में पार्थ सखा के रूप में भास रहे हो और मैं भी आपके ईश्वरीय रूप के अज्ञान के कारण अपने आप को अर्जुन और आपको मेरा सखा समझ करके अनेकों प्रकार का परिहास आपका करता रहा, तो ईश्वर को मात्र एक मानव पुत्र समझना, अपना अपने जैसा ही अपना मित्र समझना, अपने समवयस्क समझना, जबकि आप आदिदेव हैं, त्वमादिदेव पुरुष पुराण है, चिरंतन है, और मैंने आपको मेरे जैसा ही समझ लिया है, ऐसे कई प्रकार के वाचिक मानसिक और शारीरिक अपराध मेरे द्वारा आपके प्रति हो चुके हैं। उन सब की सब अपराधों के लिए अर्जुन भगवान से क्षमा याचना करते हैं। तो आने वाले श्लोकों का अवतरण है भाष्य में, यतः अहम् त्वन महात्म्या परिज्ञान अपराधी। अतः अतः जिस कारण से मैं अपराधी हूँ, और अपराध का कारण है आपकी महत्ता का अज्ञान। आप तो जैसा इस समय मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे हो, लेकिन ऐसा मैंने अभी तक आपको समझ करके आपके साथ व्यवहार नहीं किया, एक मानव समझ करके ही व्यवहार किया, उसके कारण मैं आपकी महत्ता का अज्ञान निमित्तक जो मेरे द्वारा अपराध हुआ उन अपराधों के कारण अपराधी हूँ। तो अहम् अपराधी यतः, मैं जिस कारण से अपराधी हूँ। ततः अतः, इसलिए आप क्या करो कि मेरे अपराधों की क्षमा करो अपराधों के लिए। तो पहले अपराधों का वर्णन अर्जुन करेगा, फिर दूसरे श्लोक में उन अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। 41वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तो मया प्रसभम यद उक्तम, ऐसा अनुवाद करिए। तो मया यद उक्तम तत् त्वाम क्षामये, ऐसा उत्तरार्ध के साथ अन्वय जाएगा। तत् क्षामये त्वा महमी समित्यम, ऐसा आ रहा है ना। तत् क्षामये त्वा महम प्रमेयम, वो जो तत् हैं 42वें श्लोक के चौथे पाद में, यत् तदोर नित्य संबंध होता है ना, यत् शब्दार्थ का और तत् शब्दार्थ का आपस में नित्य संबंध होता है, यानी यत शब्द जिस अर्थ को बताता है उसी अर्थ का परामर्शक तत् शब्द होता है। इसलिए मया यद उक्तम तत् क्षामये, यानी क्षमा करवाना चाहता हूँ, त्वाम यानी आपसे, अहम यानी मैं, तत् क्षामये त्वा महमीशमिद्यम, अहम अप्रमेयम, तो मैं आपसे उसकी तत्शब्द अपराध का परामर्शक है, उस अपराध जात को क्षमा कराना चाहता हूँ। तो अपराध जात कई प्रकार के हैं, तो पहले वाचिक अपराध बता रहे हैं, इसलिए यद उक्तम यानी मेरे वाणी के द्वारा जो अपराध हुआ है वो आप क्षमा करें, आपके अनुरूप वचन तो मैंने बोले नहीं है। कहा कैसे तुम्हारे द्वारा वाचिक अपराध जात हुए हैं, तो मया का विशेषण है तव महिमानम अजानता, मया आपकी जो महिमा है, महत्ता है, आप गरियान हैं, ब्रह्मा जी के भी कारण हो, ये जो आपकी महत्ता है, समस्त जगत को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हो, ये सब आपकी महिमा है, यानी सोपाधिक निरुपाधिक स्वरूप महिमा शब्द का अर्थ है, आपका जो स्वरूप है उसे अजानता मया। यद उक्तम यानी जो अज्ञानवशात वाणी के अपराध हुए हैं, वाणी से अपराध किए आपके प्रति, और इदम ये महिमानम का विशेषण नहीं बन सकता, महिमानम शब्द पुल्लिंग है, इदम शब्द का यदि द्वितीय का एक वचन होता पुल्लिंग में तो इमम होता, तवेमम ऐसा यदि होता द के जगह म, तब तो इमम महिमानम अजानता ऐसा समानाधिकरण अन्वय होता, लेकिन यहाँ इदम है इसलिए इदम से लेना, इदम यानी अभी जो रूप मैं देख रहा हूँ विश्वरूप। अर्जुन ने जो नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व इत्यादि से जो स्वरूप ईश्वरूप देखा है भगवान का, अभी अभी अर्जुन के दिव्य चक्षु से प्रत्यक्ष का विषय रूप विषयभूत जो रूप है उसे इदम शब्द से लीजिए, और महिमा शब्द से वो पारमार्थिक रूप लीजिए, तो जो आपका विश्वरूप है उसे भी अजानता, तव इदम रूपम अजानता, विश्वरूपम अजानता इदम शब्द का अर्थ, और तव महिमानंच अजानता आपके पारमार्थिक रूप को भी, यानी तत्पद वाच्यार्थ एवं तत्पद लक्षार्थ को, लक्षार्थ के रूप में आपको न जान करके, मैंने न तो तत्पद वाच्यार्थ के रूप में आपको जाना न तत्पद लक्षार्थ के रूप में जाना, तत्पदार्थ के रूप में आपको मैंने नहीं जाना, इसलिए आपको मैंने ये बोला है, जो कुछ भी बोला है उसे आपसे क्षमा करवाना चाहता हूँ, ऐसा अनुभव है। तो ठीक है अज्ञान है, लेकिन अज्ञान मात्र भी किसी वस्तु के प्रति अपराध नहीं कराता, अज्ञान का कार्य विक्षेप जब तक नहीं होता, तो कहा ठीक, तत्पद वाच्यार्थ के रूप में मुझे नहीं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो सबके सब अपराधी हैं ऐसा नहीं है। तो कहते हैं जो व्यवहार होता है उस व्यवहार अज्ञान का कार्य, जो कार्य अविद्या है, वो दुख के हेतुभूत अपराधों को कराती है। वो कार्य अविद्या बताई जा रही है प्रमादात। तो प्रमाद शब्द का अर्थ है विक्षिप्त चित्त। अज्ञान के कारण चित्त विक्षिप्त हुआ। विक्षिप्त चित्त हुआ का मतलब जो आपका मेरे तरह ही, लेकिन मेरा तो अविद्या काम कर्म वशात जन्म है, शरीर है, और आपका अपने स्वेच्छा से धारित वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जो शरीर है, मैंने अपने स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान वशात अपने आप को अर्जुन ही समझ लिया, और आपको भी आपके विश्वरूप तथा पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान से कृष्ण ही समझ लिया। ये ऐसा समझना ये विक्षिप्त चित्तता है। विक्षेप कहते हैं कार्य को, और आपको कार्यात्मक और कार्य में भी कार्य विशेष जो वसुदेव देवकी का पुत्रात्मक शरीर तदात्मक ही समझना, ये विक्षेप है। इसे प्रमाद कहते हैं, ये अज्ञान का कार्य है। और प्रमादात मया यदुक्तम, जब आपको कृष्ण ही मान करके जो भी व्यवहार किया है वाचिक, उसे आपसे क्षमा कराना चाहता हूं, इसलिए मया प्रमादात यदुक्तम, और आपको मैंने कृष्ण रूप ही समझा है, लेकिन वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में कंस ने भी समझाया आपको, और दुर्योधन ने भी समझा, लेकिन वे तो आपके प्रति द्वेष करते हैं, शिशुपाल ने भी समझा, लेकिन मैं आपको वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में समझता हूँ, लेकिन उस रूप के प्रति प्रणय करता हूँ। प्रणय कहते हैं स्नेह को, प्रेम को, और प्रेम वशात अति प्रेम जिसके प्रति होता है, तो ऐसे शब्द बोलते ही है जिससे वो अनादर हो, लेकिन वो अनादर सुख देने के लिए होता है। श्री भगवान को भक्त आप नहीं कहता, तुम कहता है, उससे ज्यादा आत्मीयता प्रकट होती है। तो आपको वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण समझ करके उस स्वरूप के प्रति प्रणय से भी मैंने जो कहा वह वाणी का अपराध है मेरे आपके प्रति, उन अपराधों को मैं क्षमा कराना चाहता हूँ। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तव इदम् रूपम यानि विश्वरूपम और महिमानंच यानि तत्पद लक्षार्थात्मक स्वरूप को भी अजानता मया प्रमादात प्रणयेन वापि यद उक्तम तत् अहम् त्वाम् क्षामये, आपसे क्षमा कराना चाहता हूँ। कहा क्या क्या कहा तुमने मुझे, मेरे तत्पद वाच्यार्थ तथा तत्पद लक्षार्थ स्वरूप के अज्ञान के कारण जो विक्षिप्त चित्त हुआ तुम्हारा, और उस चित्त में जो प्रणय हुआ उस प्रणय के कारण क्या क्या कहा तुमने बताओ। तो कहा कि सखा इति मत्वा, आपको मैंने अपना मित्र मान लिया, समवयस्क मान लिया, कि मैं जिस अवस्था वाला हूं एकाध वर्ष बड़ा ये कृष्ण है। इति मत्वा यानी ऐसा जान करके, यद उक्तम क्या कहा, तो हे कृष्ण, ऐसे कृष्ण रूप ही समझ करके शरीर रूप, तो हे कृष्ण ऐसा नाम लेकर के कई बार तुम्हें मैंने पुकारा है, और हे यादव, हे जैसे मुझे आप कहते हो हे भारत, ऐसे हे यादव यदुवंशी, तो भगवान यदुवंशी मात्र नहीं है, वो तो सबके आदिदेव हैं, उनका कोई वंश ही नहीं है, लेकिन हे यादव कहा, और हे सखा, हे मेरे मित्र, समान स्वभाव वाले और समान वय वाले, ऐसा भी कहा है। ये सब वाणी का अपराध है, इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करो। भाष्य को देखिए, सखा यानि समान वया इति मत्वा यानि ज्ञात्वा, आपको अपने जैसे ही आयु वाला समझ करके, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको निश्चित आयु वाला समझना, ये एक प्रकार से अध्यास है, भ्रांति है। वो कहते हैं मत्वा का अर्थ करते इति ज्ञात्वा यानी विपरीत बुद्धिया, जो अज तत्व है उसे सजन्मा समझ करके निश्चित आयु वाला समझना, ये विपरीत बुद्धि है यानी भ्रांति है। उससे प्रसभम यानी अभिभूय प्रसह्यम, तो आपके जो पुराण पुरुष स्वरूप है उस स्वरूप को अभिभूत करके, अज्ञान से आवृत्त करके, और फिर प्रसह्य बलात् आपको मात्र कृष्ण शरीर रूप मात्र समझ करके, यद उक्तम जो मैंने कहा है, क्या क्या, तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति च यानी ऐसा जो मैंने कहा है, ये कहा है अज्ञानवशात, अजानता यानी अज्ञानिना मूढ़े न मया, मैं अज्ञानी हूं आपके पारमार्थिक स्वरूप का। तो कहा किम अजानता यानी किसको बिना जाने तुमने कहा है ऐसा, इति आह यानी अज्ञान का विषय बताया जा रहा है, महिमानम यानी महात्म्यम यानी स्वरूपम, तत्पद लक्षार्थात्मक जो स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप और कारण उपाधिक स्वरूप, उसे बिना जाने, कार्य उपाधि स्थूल कार्य उपाधि स्वरूप तो इस समय देख रहा है अर्जुन, उसे इदम शब्द से लीजिए, तो तव इदम ईश्वरस्य विश्वरूपम, इदम शब्द का अर्थ कर दिया, आपका जो विश्वरूप है उसे भी बिना जाने, तव इदम महिमानम अजानता इति वैयाधिकरण्येन संबंध, समानाधिकरण संबंध नहीं है इसमें, क्योंकि महिमा शब्द पुल्लिंग है और इदम शब्द नपुंसकलिंग है, इमम होता तो समानाधिकरण प्रयोग होता। तव इमम इति पाठो यदि अस्ति, यदि कहीं तवेमम ऐसा पाठ होगा तब तो समानाधिकरण प्रयोग समझना, ये कहते तदा समानाधिकरण्यम एव इमम महिमानम, ऐसा समानाधिकरण्य होगा, का मतलब भाष्कर भगवान को भी इदम पाठ ही मिला है, इसलिए यदि लगा दिया, यदि कहीं ऐसा हो तो मया प्रमादात, यानी प्रमाद शब्द का अर्थ करते हैं विक्षिप्त चित्ततया, और प्रणयेन वापी, इसमें प्रणय शब्द का अर्थ करते हैं प्रणयो नाम स्नेह निमित्तो विश्रम्भ। स्नेह निमित्तक जो विश्वास है उसे कहा जाता है प्रणय, और तेन उस विश्वास से, मैंने तेन अपि कारणेन यद उक्तवान अस्मि, जो कहा है पहले हे कृष्ण हे यादव हे सखा ऐसा, और इतना ही नहीं और भी परिहास किया है मैंने आपका कई स्थानों पर, उसे भी 42वें श्लोक के पूर्वार्ध में बता करके जो भी ज्ञात अज्ञात अपराध हैं उन्हें क्षमा करने के लिए उत्तरार्ध में कहा जा रहा है 42वें श्लोक के 42वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यच्चावसार्थमसत्कृतोऽसि विहारसय्यासन भोजनेषु एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तो हे अच्युत, आप तो अच्युत स्वरूप हैं, उपाधि के बिना जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप में सोपाधिक अवस्था में भी बने रहते हो, कभी अपने पारमार्थिक स्वरूप से च्युत ही नहीं होते हो, निर्विकार स्वरूप में ही बने रहते हो, इसलिए हे अच्युत ऐसा संबोधन है। लेकिन मैं तो अपने पारमार्थिक स्वरूप से च्युत होकर के अज्ञानवशात अपने को भी अनात्मा कार्यकरण संघात रूप समझ लिया, आपको भी अनात्मा कार्यकरण संघात रूप समझ करके अनेकों प्रकार का परिहास आपका मैंने किया है, इस अभिप्राय से हे अच्युत ये संबोधन है। तो विहार सय्यासन भोजनेषु यत अवहासार्थम असत्कृतोसी मया का अध्याय कर लीजिए पूर्व श्लोक से। तो विहार यानि जब हम लोग घूमने जाते थे तो घूमते समय कुछ न कुछ ऐसा बोलता था परिहास करने के लिए, अवहासार्थम यानी आपका परिहास करने के लिए। मया असत्कृतोषी, असत्कार किया गया, असत्कार है, आप अच्युत हैं लेकिन आपको निश्चित आयु वाला कृष्ण मात्र समझ करके, अपने भी निश्चित आयु वाला समझ करके कई बार आपके गोकुल में की गई जो अपने दोस्तों के साथ चोरी आदियां हैं उनकी याद दिला करके परिहास करा दिया, मित्र ही समझ करके। तो परिहास के लिए जो असत्कार किया मैंने तो आपका, और सैया यानि जो पलंग आदि पर बैठते समय आप मेरे से तो बहुत महान हो, ब्रह्मा जी के भी पिता हो, तो आपके साथ साथ नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आपके साथ ही बैठा एक ही सैया पर, और आसन यानी सिंहासन आदि में साथ ही साथ बैठे। अभी मैंने आपको, मैं रथी बना, अपना सारथी आपको बनाया है। ये आपके उचित स्थान तो मेरा सारथित्व तो ये नहीं है। और भोजनेशु, भोजन करते समय भी कई बार कहा कि कितने लड्डू खा रहे हो, कितना क्या कह रहे हो, ऐसा परिहास किया। इन इन स्थानों पर आपका परिहास करने के लिए जो मेरे द्वारा अनादर किया गया है, असत्कृतोषी मया, तत् अहम् त्वा त्वाम् क्षामये, वो सब मैं आपसे क्षमा कराना चाहता हूँ। हाँ, वो तो बाकी है। ये कब कब, तो एको अथवापि तत्समक्षम, तो एक यानी परोक्ष अर्थ में है, और तत्समक्षम का अर्थ है अपरोक्ष अपराध। तो परोक्ष अपराध तथा अपरोक्ष अपराध जो भी हुआ है मेरे द्वारा आपसे, तत् क्षामये, वो मैं क्षमा कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप अच्युत हैं, क्षमा कर सकते हैं। हाँ? योगी वो भाष्यकार भगवान ले रहा है परोक्ष अपराध अपरोक्ष अपराध, ऐसा तो जैसा भाष्यकार ले रहे हैं ऐसा लेना उचित है। एक शब्द का अर्थ परोक्ष किया है भाष्य में है, और समक्षम का अर्थ है प्रत्यक्ष। हाँ? और आप वस्तुतः अप्रमेय हैं, यानी प्रमाणातीत हैं, अपरिछिन्न हैं। भाष्य है यच्च अवसार्थम अवहासार्थम, यानी परिहास प्रयोजनाय, परिहास करने के लिए, मजाक करने के लिए। असत्कृतः यानी परिभूतः असि यानी भवसी, तुम मेरे द्वारा परिभूत हुए हो, कहे कहाँ कहाँ तुमने मजाक करने के लिए मेरा परिभव किया है। विहार सयासन भोजनेशु, पहले को ये प्रश्न है कि कहाँ कहाँ, को का अर्थ है स्थान बताया जा रहा है कि विहार सयासन भोजनेशु, इसमें विहार शब्द का अर्थ करते हैं विहरणम विहार पाद व्यायाम, पैरों का व्यायाम करने के लिए यानी विचरण करने के लिए, घूमने के लिए जब हम साथ साथ घूमते थे उस समय आपकी मजाक करने के लिए मैंने मजाक मजाक में जो आपका असत्कार किया है। और शयनम यानी सैया पलंग आदि, और आसनम यानी आस्थायिका, आस्थायिका कहते हैं सिंहासन आदि को, और भोजनम भोजन के समय, भोजनम आदनम इति एतेषु, इन कार्यों के करते समय विहार सयासन भोजनेशु असत्कृतोषी मया। और एकह का अर्थ करते परोक्ष, और एकह यानी परोक्ष सन और असत्कृत असी परिभूत असी, यानी परोक्ष रूप से भी आप मेरे द्वारा परिभूत हुए हो और अथवा अपि हे अच्युत तत् समक्षम यानी प्रत्यक्ष में भी। तत्शब्द क्रिया विशेषणार्थ, तत्शब्द क्रिया का विशेषण होने से असत्कार के साथ जुटेगा। प्रत्यक्षम वा असत्कृतः असि तत्सर्वम उन सब के लिए आप क्षमा करें। तत्सर्वम अपराध जातम क्षामये यानी क्षमाम कारये, आपसे क्षमा करवाना चाहता हूँ, क्षमा करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। त्वाम अहम यानी मैं आपसे क्षमा कराना चाहता हूँ, इतना अर्थ निकलेगा, आपसे क्षमा कराना है। आप कैसे हैं तो त्वाम का विशेषण है अप्रमेयम। अप्रमेयम का अर्थ करते हैं प्रमाणातीतम, यानी प्रमाण के स्वयं प्रकाश हो आप, किसी प्रमाण से प्रकाशित होने वाले नहीं हो, स्वयं प्रकाश हो। और मैं तो अपराधी हूं और आप अपराध क्षमा करने योग्य हो, क्योंकि आप बड़े हो, महान हो, पिता के प्रति पुत्र अपराध करता भी है तो पिता अपने पुत्र के अपराध को हृदय में नहीं रखते हैं। शिष्य गुरुओं के प्रति अपराध करते भी हैं तो वे हृदय में नहीं रखते हैं। तो पितृत्व और गुरुत्व ये अपराध क्षमा के योग्य गुण भगवान में अर्जुन बता रहे हैं 43वें श्लोक में पूर्वार्ध में, इसलिए आप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा करने के लिए जो प्रयोजक होते हैं वो प्रयोजक विशेष आप में विद्यमान है। इसी अभिप्राय से अवतरण है यतः त्वम, कहते आपसे इसलिए क्षमा करवाना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्षमा कराने के लिए जो विशेषताएं होनी चाहिए, क्षमा करने के लिए वो विशेषताएं विद्यमान है। यतः त्वम पिताशि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समुद्स्थ्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्य प्रतिमा प्रभाव। तो हे अप्रतिम प्रभाव संबोधन है, अप्रतिम प्रभाव उसे कहते हैं जिसके प्रभाव की कोई उपमा नहीं होती। अप्रतिम प्रभाव का अर्थ है अनुपम प्रभाव। तो जिनका प्रभाव उपमा रहित है, प्रतिमा कहते हैं उपमा को, और प्रतिमा अ यानी नहीं है जिनके प्रभाव की, उन्हें कहा जाता है अप्रतिम प्रभाव, अनुपम प्रभाव वाले। तो आप अस्य चराचरस्य लोकस्य त्वम पितासि, हे अप्रतिम प्रभावत त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पितासि। हे अनुपम प्रभाव भगवन, आप ही स्थावर जंगम प्राणियों के पिता हो, यानी रक्षक हो, उत्पादक भी हो रक्षक भी हो। और इसलिए उत्पादक तथा रक्षक होने के कारण यदि अपराध हो गया और अपराध के लिए दंडित करोगे मतलब एक प्रकार से विनाश करोगे तो पितृत्व आपका बाधित हो जाएगा। आप तो पिता हैं यानी रक्षक हैं, इसलिए आप पिता होने के कारण अपराधों को क्षमा करने योग्य हो। और एक विशेषता बताते हैं कि त्वम पूज्यश्च, आप पूज्य हो, पूजनीय हो, सम्माननीय हो, पूजार्ह हो। इसलिए जो पूज्य होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वे निकृष्ट के अपराधों को क्षमा करते हैं। और आप गुरु हो का मतलब धर्म तथा ब्रह्म विद्या संप्रदाय प्रवर्तक होने के कारण, धर्म के एवं ब्रह्म विद्या के शिक्षक हो, उपदेशक हो, इसलिए उन्हें कहा जाता है गुरु। धर्म विषयक तथा आत्म विषयक अज्ञान रूपी अंधकार के निवर्तक प्रकाश स्वरूप हो, गुरु शब्द का ही अर्थ होता है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसका निवर्तक प्रकाश। तो धर्म विषयक तथा स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी अंधकार के निवर्तक प्रकाश आप हो। आप धर्म प्रवर्तक, ब्रह्म विद्या संप्रदाय प्रवर्तक, वेदांत कृत, वेद विदेव चाहम आगे कहता है ना। वेदांत कृत का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया वेदांत संप्रदाय कृत यानी ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृत, क्या मतलब आत्मविषयक अज्ञान के निवर्तक हैं। ब्रह्म विद्या वो प्रकाश है जो आत्मविषयक अज्ञान का निवर्तक है और उसके उपदेशक आप हो, और धर्म के भी उपदेशक आप ही हो। कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान आप ही दे रहे हो। क्षत्रिय को इस प्रकार का धर्म युद्ध, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम इत्यादि से एक प्रकार से धर्म का ज्ञान करा रहे हो, इसलिए धर्म प्रवर्तक भी हो। तो शिक्षक होने के कारण गुरु हो। और सामान्य गुरु मात्र नहीं हो, जो ब्रह्म विद्या संप्रदाय की परंपरा है उसमें आदि गुरु आप हो। हिरण्यगर्भ के भी, सूत्रात्मा के भी गुरु हो। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, इस अभिप्राय से गरियान गुरु हो। ये कहा हिरण्यगर्भादि भी तो गुरु है और मैं भी गुरु हूं, तो दोनों में क्या विशेषता है? तो कहा कि आप गरियान गुरु हो का मतलब गुरुतर हो। आपका कोई गुरु नहीं है, आप गुरुओं के गुरु हैं, आप स्वयं प्रकाश हैं और समस्त वेदों को प्रमाणों को भी प्रामाण्य प्रदान करने वाले हो। प्रमाण प्रमेय प्रमिति व्यवहार आपसे ही सिद्ध होता है, इसलिए आप गरियान हैं। हिरण्यगर्भादि को तो प्रमाण की जरूरत है, वे प्रमाणों में प्रमेयों में प्रमिति में प्रामाण्यादि संपादक नहीं है, और आप प्रमाणों में भी प्रामाण्य संपादक हैं। मनसो मनोयत वाचोह वाचम इत्यादि वाक्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य संपादक आप हो, ये बताते हैं। शब्द में अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य प्रदान करने वाले आप हो, वो शब्द से आप प्रकाशित नहीं होते। यद वाचा अनभ्युद्धितम येन वाक अभ्युद्यते, जो वो शब्द से प्रकाशित नहीं होता अपितु शब्द को अपना अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य प्रदान करता है वह आप हो, इसलिए गरियान गुरु हो। और हिरण्यगर्भादि तो अपने जो शिष्य हैं वशिष्ठ आदि, उनको आपके द्वारा प्रदत्त जो वेद हैं उनके माध्यम से शिष्यों के अज्ञान के अपहारक बनते हैं हिरण्यगर्भादि। हिरण्यगर्भ ने वशिष्ठ आदि को उपदेश किया, उनके गुरु बने, स्वरूप विषयक अज्ञान के निवर्तक बने, तो आपके द्वारा प्रदत्त जो तत्वमशादि वाक्य हैं उनका उपदेश करके वेदोपदेश द्वारा। आपको वेद कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप तो शास्त्र योनी हो। वेद में अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य प्रदान करने वाले आप हो, वो वेद से प्रकाशित होने वाले नहीं, वेद को अपना अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य प्रदान करने वाले हो, इसलिए गरियान गुरु हो। तो अप्रतिम प्रभाव ये जो विशेषण है, इसी की स्पष्टता के लिए एक प्रकार से कैमुत्तिक न्याय से आपसे बढ़कर के दूसरा कोई हो नहीं सकता, इसे कह रहे हैं कि त्वत् समो नास्ति। अन्य को ले लेना इधर भी, त्वत् समो अन्य नास्ति कश्चित्, आपके जैसा भी दूसरा कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर के कोई होगा ये तो कहा ही नहीं जा सकता, आपके जैसा भी नहीं है, तो यानी नाना ईश्वर नहीं है, आपके तरह अप्रतिम प्रभाव इसलिए आप हो और गरियान आप हो कि आपके तरह भी दूसरा नहीं है, तो आपसे बढ़कर के दूसरा कोई होगा ये तो कहा ही नहीं जा सकता। इस अभिप्राय से कहते हैं अभ्यधिकः अन्य कुतः, तो दूसरा कोई आपसे बढ़ा हुआ उत्कृष्ट कैसे हो सकता है। तो कुतः शब्द आक्षेप अर्थम है, मतलब हो ही नहीं सकता, ये कैमुतिक न्याय से कहा कि आपके समान ही नहीं है, तो आपसे बढ़कर के दूसरा कौन हो सकता है। तो कहा आप मृत्यु लोक में नहीं होगा, स्वर्ग लोक में और देवलोक में होगा। तो कहते हैं लोकत्रयेपि, तो तीनों लोकों में आपके जैसा ही कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर के तो कोई होगा ही नहीं। भाष्य है थोड़ा, पिता असी यानि जनयिता असी, आप ही इस चराचर प्राणियों के उत्पादक हो। लोकस्य यानि प्राणी जातस्य चराचरस्य स्थावर जंगमस्य न केवलम त्वम अस्य जगतः पिता, केवल आप उत्पादक मात्र हो ऐसे नहीं, पूज्यश्च यानी पूजार हो, आप पूजा योग्य हो, सम्माननीय हो। क्यों? तो कहते हैं यतः गुरुः, इसलिए पूज्य हो कि आप गुरु हो, यानी धर्म तथा ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक हो, धर्म के शिक्षक और आत्मज्ञान के शिक्षक हो, गरियान यानी गुरुतर भी हो। कस्मात् गुरुतरः त्वम् इति आहा। यदि आप कहोगे कि मैं गुरुतर क्यों हूँ, तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि न त्वत् समो अस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्य, न च त्वत् समः यानी त्वत् तुल्य अन्य अस्ति, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो नहीं ईश्वरद्वयम् संभवति, कहते दो ईश्वर हो नहीं सकते। अनेक ईश्वर मानने पर क्या आपत्ति होगी? तो कहते हैं अनेक ईश्वरत्वे व्यवहार अनुपपत्ते, अनेक ईश्वर मानेंगे यदि तो अनेक स्वतंत्र होंगे चेतन, तो कोई चाहेगा जगत को उत्पन्न करना, कोई चाहेगा नष्ट करना, तो व्यवहार ही नहीं बन पाएगा उत्पत्ति आदि रूप। तो इसलिए दूसरा आपके तरह नहीं है, तो आपसे बढ़कर के दूसरा कौन हो सकता है? तो त्वत् सम एव तावत् अन्यो न संभवति कुतः एव अन्य अभ्यधिकस्यात्। तो दूसरा आपसे बढ़कर के कहाँ से आएगा? लोकत्रये अपि अने सर्वस्मिन् संसारे, ऐसे लगाना, पूरे संसार में कोई भी आपसे बढ़कर के है नहीं, क्योंकि आप अप्रतिम प्रभाव हो। अप्रतिम प्रभाव पद की व्युत्पत्ति है, पहले प्रतिमा शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, प्रतिमीयते यानी उपमा दी जाती है, जिसकी जिसके द्वारा उपमित किया जाता है उसे प्रतिमा कहते हैं, यानी उपमा। और न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य सत्वम अप्रतिम प्रभाव, आपके प्रभाव की कोई उपमा नहीं है, इसलिए आपको अप्रतिम प्रभाव कहते हैं। तो हे अप्रतिम प्रभाव यानी निरतिशय प्रभाव इत्यर्थ, आप निरतिशय प्रभाव वाले हो। 44वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।